Stanach. Pod numer reportera Trójki 22-333-3399 dzwonią słuchacze z Pomorza i ostrzegają. W Gdyni, właściwie w całym Trójmieście, chodniki już są bardzo śliskie. Ulice te osiedlowe również, także proszę uważać. Warunki pogodowe rzeczywiście są bardzo trudne, potwierdza w rozmowie z Trójką Tadeusz Konkol z Pomorskiej Straży Pożarnej. Dodaje jednak, że w całym województwie doszło do stosunkowo niewielu wypadków. Ale faktycznie drogi są bardzo śliskie. Myślę, że kierowcy zobaczyli, co się dzieje, dlatego jeżdżą wolniej i dlatego tworzą się w Gdańsku, i w sumie mam sygnały z wielu miejsc w województwie, tworzą się gigantyczne korki. Pogoda sparaliżowała pracę gdańskiego lotniska, większość rejsów odwołano, część przekierowano na inne lotniska, niektóre zawrócono. Ze względu na złą pogodę i na problemy techniczne, kosmiczna misja bezzałogowej kapsuły Orion została przełożona. Ten lot to ma być test w ramach przygotowań do pierwszej misji na Marsa już z astronautami. Rakieta Delta z Orionem na pokładzie czekała gotowa do startu na przylądku Canaveral na Florydzie. Okazało się jednak, że są problemy z ważnymi zaworami w silnikach. Poza tym porywy wiatru były zbyt silne, a na dodatek na oceanie blisko miejsca startu pojawiła się łódź. Orion ma okrążyć Ziemię dwa razy, wznieść się na wysokość prawie 6000 km, a potem z dużą prędkością wejść w atmosferę Ziemi. Wtedy kapsuła rozgrzeje się do ponad 2000 stopni Celsjusza. Wszystko po to, by przetestować osłonę termiczną oraz spadochrony. Docelowo Orion ma zawieźć ludzi na Marsa, to też dla NASA jest to prestiżowa misja. Następny planowany start najwcześniej jutro o 13:05 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Najpierw wydobywał węgiel w kopalni Borynia, potem został mistrzem gramofonu. Teraz wraca z już drugą płytą, na której rapuje po śląsku. DJ Eprom jako Sztigar Bonko przygotował na Barbórkę album zatytułowany Harpagan. Jedna sznupa, dwie sznupy, trzy, co za jazda, rozpędzam się tak jak sportnia pamasta. Utwory Sztigara to żartobliwe połączenie amerykańskiego rapu z lat 90. z górniczym etosem pracy. DJ Eprom, który poznał ciężką pracę przy wydobywaniu węgla, zastrzega jednak, że nie chodzi mu o kpinę. Nie, absolutnie. To jest raczej hołd ku górnikom. I na pewno nie chodzi o to, żeby się z kogoś śmiać. Jeśli już się z kogoś śmieje, to z samego siebie. No bo Sztigar to śmieszna osoba w zasadzie. Sztigar Bonko to hołd nie tylko dla górników, ale i dla takich formacji jak Cypress Hill czy House of Pain, w którym czuć brzmienie lat 90. Mówi Kamil Jasieński z Radiowej Czwórki. On produkuje wszystko na modłę lat 90., czyli wszystko jest na samplerach, na analogowym sprzęcie, i też lata 90. widać w tym, jak swoją twórczość wydaje. I właśnie dlatego, zanim album Harpagan zostanie wydany cyfrowo na kompakcie czy winylu, najpierw z okazji Barbórki wyszedł na kasecie magnetofonowej. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Innym przykładem muzyka, który kiedyś wedrował, a dziś z powodzeniem występuje na scenach, jest Jan Krzek. Gra na harmonijce, ustnej, fortepianie i śpiewa także o trudzie górniczej pracy. Teraz to tyle. Skrót serwisu w Trójce o 17:30. Zapraszamy. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. I dobre wieści na początek. Radosław Kawęcki został wicemistrzem świata na 100 metrów stylem grzbietowym na krótkim basenie w Dausze. Zwyciężył Australijczyk Mitchell Larkin. Na najniższym stopniu podium stanęło dwóch zawodników. O zaledwie 0,01 sekundy słabsi od Kawęckiego byli Japończyk Ryosuke Irie i Amerykanin Matt Grievers. Aleksandra Urbańczyk awansowała natomiast do finału 50 metrów stylem motylkowym. Polka uzyskała 7. rezultat półfinałów. Kamil Stoch już po operacji. Nasz skoczek przeszedł zabieg kostki. Ze stawu usunięto zmianę chrzęstno-kostną. Lekarz polskiej kadry skoczków narciarskich, dr Aleksander Winiarski, który operował zawodnika, powiedział, że zabieg się udał, pacjent czuje się dobrze, ale musi jeszcze zostać pod opieką lekarzy. Dr Winiarski ocenia, że rehabilitacja Stocha potrwa kilkanaście dni. Wciąż nie wiadomo, czy lider polskiej reprezentacji zdąży wyleczyć się do turnieju czterech skoczni. Przewiduję około 2-3 tygodnie. Nie chciałbym w tej chwili już definitywnie mówić, czy wystartuję, czy definitywnie mówić, że nie. Nie jest wykluczone. W każdym razie będziemy tutaj starać się, w zależności jak to się szybko będzie goiło, ale taki mamy cel, żeby jak najszybciej mógł wystartować. Przypominam, że pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni odbędzie się w Oberstdorfie 28 stycznia. A pierwszy konkurs indywidualny biatlonowego Pucharu Świata Kobiet odbędzie się już za chwilę. Niedługo startuje bieg na 15 km. Na starcie stanie 5 Polek, wśród nich Weronika Nowakowska-Ziemniak, która liczy wreszcie na podium zawodów Pucharu Świata. Trudno jest jakby mówić o celach, ale o tym, o którym śmiało mogłabym powiedzieć, to właśnie na dobry początek byłoby fajnie stanąć na podium Pucharu Świata, bo jednak w tej dziesiątce pucharowej już kręcę się od dobrych kilku lat, natomiast na podium jeszcze nie udało się indywidualnie wskoczyć, także mam nadzieję, że to będzie ten sezon. Kryształowej kuli broni Finka Kajsa Makarinen. I na koniec przypominam, że o 18:00 zacznie się spotkanie Asekoresowi Rzeszów z Berlin Recycling Volley, 103. kolejka siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Marie-Lou se sentait prise au piège. Un jeu tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeais les droits du copyright opéra mondi. Oh, ma loue, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie. Czternaście minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Lepiej niż Słowacy, Czesi, Węgrzy czy Litwini, ale dużo gorzej niż Niemcy, Francuzi czy Anglicy. Tak zarabiają Polacy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w corocznym raporcie płacowym Polska i Świat porównał wynagrodzenia w najważniejszych gałęziach gospodarki. W badaniu wzięto pod uwagę najnowsze dane z polskich i zagranicznych firm oraz instytucji. Na tle krajów starej Unii wypadamy dość blado, ale jesteśmy liderem w naszym regionie, mówi Jacek Cieplak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Mamy 25 lat wolności dopiero, więc ciężko nam się porównywać z krajami zachodnimi, na przykład krajami Beneluxu, gdzie zarobki są wspaniałe, są bardzo wysokie, średnia krajowa jest również ze 3-4 razy wyższa niż w Polsce. Jeżeli natomiast spojrzymy sobie na kraje typu Europa Centralna, Europa Wschodnia, jednakże Unia Europejska, to wypadamy, można powiedzieć, całkiem nieźle, plasujemy się gdzieś w górze tych zarobków. To zależy, do jakiego wzoru się będziemy porównywać. Kazimierz Sedlak, dyrektor firmy doradczej Sedlak i Sedlak. Bo jeżeli porównamy tak zwany parytet siły nabywczej, czyli taki wskaźnik, jaka jest wartość siły nabywczej naszych pieniędzy, to lokujemy się bardzo dobrze, bo jesteśmy chyba na 20-21 miejscu. Jeżeli oczywiście popatrzymy na wartości nominalne, czyli ile kto zarabia, będziemy wyraźnie odstawać, bo my mamy poniżej 1000 euro, nawet nie mamy 900, a w Luksemburgu średnie wynagrodzenie jest na przykład 4600 euro. W których branżach w Polsce zarabia się europejskie pieniądze, a w których nasze pensje są bardziej porównywalne z tym ogonem Europy? Takie flagowe branże typu informatyka, telekomunikacja, media. Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. I finanse to są branże, gdzie nie obserwujemy odpływu kapitału ludzkiego. Ludzie zarabiają bardzo dobrze i na poziomie specjalistów, jeżeli chodzi o informatykę. Pod każdym względem oczywiście w jakimś tam stopniu odstajemy, ale wielu polskich menedżerów zarabia porównywalnie do menedżerów europejskich. Dzisiaj mamy 4 grudnia Barbary, czyli Dzień Górnika. Jedną z najlepiej opłacanych w Polsce grup zawodowych są właśnie górnicy, gdzie wyraźnie dominujemy nad wieloma krajami, nawet zachodnimi. Energetyka jest znacznie bliżej Europy niż reszta gospodarki. Rafał Antczak, ekonomista z firmy Deloitte. Wynagrodzenia w energetyce w Polsce są dużo wyższe, o 60% wyższe niż wynagrodzenie średnie w sektorze przedsiębiorstw. Po prostu energetyka jest praktycznie w Europie pod względem wynagrodzeń i kosztów pracy. Mamy lekarzy, którzy znowu zarabiają na poziomie porównywalnym do innych państw w Europie, przy jednym zastrzeżeniu, że pracują więcej. Czyli lekarz w Polsce zarabia bardzo podobne pieniądze do lekarza w innym państwie europejskim, ale pracuje czasami nawet 2 razy więcej, godzinowo więcej czasu na to poświęca. No i mamy w medycynie grupę pielęgniarek, która jest kompletnie zapomniana i tutaj widać to w postaci tego, że tych pielęgniarek zaczyna brakować. Na zachodzie 300-400 kilometrów stąd można kilkakrotnie więcej zarabiać jako pielęgniarka. Rząd nic nie zmienił w opodatkowaniu pracy, wręcz przeciwnie. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Cały czas podwyższa opodatkowanie pracy w Polsce, które jest na poziomie opodatkowania wódki czy papierosów. To znaczy, że na każde 1000 zł, które pracownik dostaje do ręki, pracodawca w formie ZUS-u, składek i podatków musi dodatkowo rządowi zapłacić około 700 zł. Naszym problemem jest to, że jesteśmy stosunkowo biednym krajem. Nie nadrobimy historii. Nie da się przyspieszyć tych straconych lat związanych z ustrojem socjalistycznym w Polsce. Te niskie płace, czyli to, co pracownik dostaje, że tak powiem, do ręki. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest związane po pierwsze z bardzo wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy, jednymi z najwyższych w krajach OECD. Po drugie, z niską wydajnością pracy. My mamy zaledwie 66% średniej unijnej za nami w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o wydajność pracy, jest tylko Łotwa. My jesteśmy na 26. miejscu. Dla przykładu, w Danii poziom opodatkowania pracy wynosi 2% zaledwie. W Polsce to jest prawie 40%. Również w zachodniej Europie, czy w Niemczech, czy w innych krajach, to opodatkowanie pracy jest mniejsze, wyższe jest tylko we Francji. Branże, w których pensje w Polsce są najniższe w Europie, to kultura, służba zdrowia, nauka i szkolnictwo. A o zarobki pytał Mariusz Krzemiński. Nie wiem, jak zarabiają amerykańscy pisarze, ale poczytni amerykańscy pisarze to pewnie zarabiają i pośrednio w tej sprawie napisał słuchacz. Proszę poinformować redaktora Wałkuskiego, że za mało tych książek napisał. W sklepie na E oprócz mnie jeszcze dwie osoby próbowały kupić, ale się skończyły. Zapraszamy do Trójki. Bardzo mi się dzisiejszy dzień podoba francuski i przez to, że pani Barbara Podmiotko zawsze była, jej teksty były czytane, to ona tak w zasadzie jakby cały czas była. Rendez-vous à la brasserie du café de la paix. Je t'attendrai, je porte un feutre de couleur neutre et mon pardessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal, tu me reconnaîtras. Si t'es en retard, passez le cas. Je prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. Je plierai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira où tu voudras, tu me le bras comme autrefois. On ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal est parue à moi. Si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira voir la scène. C'est le cœur de Paris, ma maison de carton au bon mari. On ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La la la la la la la la la la. On ira voir ailleurs parce qu'il est l'heure. Les chaises sont sur les tables, c'est la fin de la fable. Je pose ce qu'il me reste sur le bar devant moi. Trois clous et un bouton de veste. Tu ne me reconnaîtrais pas. La nuit étreint le ciel. La nuit étreint le ciel. Allez mon rossignol. La vie est belle. La la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la. Dziś tylko po francusku. 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. W stolicy pojawiły się nowoczesne wiaty przystankowe. Mocno przeszklone, lśniące, nocą podświetlone. Jednym słowem bardzo nowoczesne wzornictwo. Ale są też mankamenty. Wąskie ławki i liczne szpary i szczeliny, które niespecjalnie chronią pasażerów w taką pogodę jak dziś na przykład przed wiatrem, deszczem czy śniegiem. Chyba nie za bardzo. Chyba za małe te boki są. Jeżeli z boku będzie wiało, to nie za bardzo. Dziura na dole to pikuś, ale ta dziura u góry... Może być kłopot, jeżeli będzie wiało, bo one są takie dość odkryte. No to może do końca nie jest jakoś przemyślane faktycznie. Piękne, takie nowoczesne wzornictwo, ale z drugiej strony to trochę mało praktyczne. No zgodzę się. Zgodzę się jak najbardziej. A nie można tak zrobić, żeby było i ładne i praktyczne? No trzeba by było tak pomyśleć trochę bardziej. Troszeczkę szersze te ścianki i to dobudować. Dziury zatkać i byłoby może lepiej. Będzie wiało. No nie podoba mi się. No istnieje taka możliwość, że człowiek się zmoczy. A czy to nie jest trochę tak, że my już na wyrost, trochę też w myśl takiej specyfiki polskiej krytyki wszystkiego i wszystkich. Magdalena Potocka, Zarząd Transportu Miejskiego. Krytykujemy wiaty, które tak naprawdę pojawiły się ile? Miesiąc temu w Warszawie od momentu ustawienia pierwszej wiaty. Ani jeszcze nie mieliśmy wielkiego deszczu, ani nie mieliśmy jeszcze wielkiego wiatru. Wszystko przed nami i wtedy będzie można sprawdzić na sobie, czy wieje tak. I czy zacina. I wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy wieje, czy zacina. Czas pokaże. Jak państwo zamawiali takie wiaty, zwłaszcza te takie super nowoczesne, to czy ten projektant wiedział, że to będzie stało na ulicy o chłodzie, słocie, a nie w galerii nowoczesnej sztuki? Ja myślę, że to też są takie złośliwe komentarze, no bo jak firma, która projektowała, mogła nie wiedzieć, co projektuje. Firma, która projektowała, a właściwie wygrała konkurs na wiatę przystankową, firma, która wygrała, wiedziała, co projektuje, a też jury, które wybierało, bo tych projektów było ponad 20, wybrało wiatę, która nie będzie stała w galerii, tylko wiatę, która się pojawi na stołecznych ulicach. Wiata przystankowa... Grażyna Gołębiowska z firmy AMS. ...która jest realizowana, taki projekt w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, tak jak w przypadku inwestycji w Warszawie, spełnia jakby dwie funkcje. Jest oczywiście funkcja pasażerska, która służy do krótkiego oczekiwania pasażerów na przystanku komunikacji miejskiej i spełnia też funkcję reklamową, czyli zawiera w sobie powierzchnie reklamowe, które dzięki temu, że firma zainwestowała, może uzyskać zwrot z tej inwestycji. Dzięki takiemu też modelowi współpracy miasto nie wkłada żadnych środków finansowych w realizację takiego projektu. Wąska ławka. Dlaczego ta ławeczka musi być taka wąska? Może to jest dla chudziutkich ludzi, to jest, wie pan, może to jest po to, żeby ludzie jednak dbali o siebie bardziej. Nie, no żartuję, nie wiem. Pani szczupła, to pani to się zmieści, ale jak będzie na przykład taka przysłowiowa teściowa, to już nie bardzo. No od razu teściowa, może teść. Bardzo wąskie ławeczki. Trzeba mieć pewną część ciała dostosowaną do nowoczesnej wiaty przystankowej. To jest taki argument, do którego jakoś trudno mi się odnieść. Ponieważ pani akurat jest szczupłą osobą i pani tam się zmieści, pana wszelką wątpliwość. Ja również. Mam nadzieję, że te ławeczki będą odpowiednie dla wszystkich osób. Spokojnie sobie usiądą i na tej ławeczce poczekają na autobus czy tramwaj. Nowoczesnymi wiatami przystankowymi zainteresował się, któż by inny, Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 26 minut po 17. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo zd3 albo sms-em 71-335. W każdej sprawie, także w sprawie posunięcia szachowego, które musimy wykonać do 19. Sytuacja na szachownicy na stronie Trójka w Szachu na Facebooku. Polecam uwadze. Je soulève les intérêts. Oh, et tiens, et tiens. Mija właśnie 17.30. W Trójce skrót wiadomości, Justyna Mączka. Ukraińska armia wstrzyma ogień na wschodzie kraju od 9 grudnia, zapowiedział prezydent Petro Poroszenko. To ma być dzień ciszy, żeby jeszcze raz spróbować położyć kres walkom w regionie opanowanym przez prorosyjskich separatystów. Jeśli będzie to przestrzegane, wycofanie ciężkiej broni z linii frontu rozpocznie się 10 grudnia. To informacja, którą podaje AFP, powołując się na źródło w prezydenckiej kancelarii. Pajacyk zaprasza do stołu w najbliższą sobotę w Mikołajki. W wielu restauracjach w Polsce, jedząc posiłek, część rachunku przeznaczymy dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Będzie to doskonała okazja, żeby razem z rodziną, z przyjaciółmi wybrać się na obiad bądź napić się kawy, a jednocześnie wesprzeć program dożywiania dzieci w Polsce i na świecie. Tego dnia właściciele lokali przekażą 10% z naszych rachunków na program dożywiania dzieci Pajacyk. Rzecznik Pachu Celina Kretkowska informuje, że lista lokali biorących udział w tej akcji jest na stronie internetowej organizacji. Amerykańscy uczeni wyprodukowali sztuczny papier, na którym można wielokrotnie zapisywać wiadomości. Kartka przypomina plastikowy arkusz w kolorze zielonym, niebieskim lub czerwonym. Między cieniutkimi warstwami sztucznego tworzywa umieszczono nanokryształy tytanu w substancji zagęszczającej. Naświetlając je w specjalnej drukarce, sprawiamy, że kartka staje się przeźroczysta. Pozostaje na niej tylko potrzebny nam napis lub rysunek. Będzie widoczny przez kilkanaście dni. Żeby go skasować, wystarczy podgrzać kartkę. Produkcja papieru nowej generacji ma być bardzo tania i nieszkodliwa dla środowiska. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 18. Zapraszam. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. To jest w tym roku smutne święto, tak o obchodzonej dziś Barbórce, mówi były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. A chodzi o trudną sytuację śląskich kopalń. Stan branży pogarsza się z każdym dniem i w tej chwili możliwości rządu są dużo bardziej ograniczone niż było to w czasach rządu Jerzego Buzka, ponieważ nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej, nie obowiązywały nas tak sztywne zasady udzielania pomocy publicznej. Jedyna droga to restrukturyzacja, mówi Steinhoff. Konieczne jest przygotowanie planów naprawczych dla wszystkich spółek, uzgodnienie ich ze związkowcami oraz Komisją Europejską oraz konsekwentne ich realizowanie. Wśród recept na poprawę kondycji górnictwa jest jego połączenie z dochodowymi elektrowniami. Ekspert energetyczny Tomasz Chmal podkreśla, że taki proces jest możliwy pod jednym warunkiem. Ewentualne przejęcia kopalń przez spółki z sektora energetycznego jest możliwe tylko wtedy, jak sytuacja w tych kopalniach będzie zdrowa. W mojej ocenie dzisiaj nie ma takiego prostego mechanizmu, żeby połączyć dwa różne sektory i kazać im się samemu naprawić. Niedługo wiceminister gospodarki Wojciech Kowalczyk ma przedstawić nowy plan restrukturyzacji sektora górniczego. Niemcy są dla nas, dla Polski największym i najważniejszym partnerem handlowym. Są też jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych, a wśród 1550 firm zagranicznych, które u nas inwestują, 348 to firmy niemieckie. Stale rośnie też rola i pozycja Polski w handlu z Niemcami, mówi dr Bogdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jesteśmy największym partnerem, najbardziej znaczącym partnerem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Rosją włącznie. Łącznie do końca 2013 roku Niemcy zainwestowali w Polsce 27 miliardów 464 miliony euro. Analiza inwestycji portfelowych robiona przez Instytut wykazała, że także w tym obszarze niemieccy inwestorzy są bardzo aktywni. Mniej więcej 1/5 zagranicznych papierów rządowych posiadają Niemcy w Polsce, co też oznacza, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami stale i nieprzerwanie rośnie. Spoglądamy na warszawską giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dziś ona kończy dzień notowań na minusie, WIG 20 minus 1,15%, a WIG na minusie 0,85%. Obroty dziś wyniosły ponad 734 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 45 groszy, euro jest po 4 zł 15 groszy, dolar po 3 zł 33 grosze. Funt brytyjski kosztuje 5 zł 24 grosze. Uncja złota kosztuje teraz 1209 dolarów.

ta felte m'a dit pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Un petit jour, un petit jour entre tes bras. Oh, petit jour, entre tes bras. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Oh, un petit jour, entre tes bras. Za 19 minut, godzina 18, już za chwilę Damian Kwiecki, Puls Trójki. Przed kilkudziesięcioma minutami Tomasz Jeleński pytał o nowe designerskie wiaty przystankowe w Warszawie, ale jak się okazuje do jądra problemu nie dotarł, bo te wiaty pełnią rolę kulturotwórczą. Jakaś pani u państwa z ramienia transportu czy miasta wypowiadała się mówiąc, iż te wiaty jeszcze nie miały przyjemności tutaj służyć mieszkańcom Warszawy w okresie tam burzy, deszczu czy innej słoty. No ale przecież to jest wierutna bzdura. Te nowoczesne wiaty stoją od ponad dobrego roku w zbiegu ulic Zielenieckiej i Zamońskiego, gdy te ulice były oddawane. Tam stanęły po raz pierwszy. No i efekt działania tych wiat jest taki, że gdy czeka się na tramwaj, to większość pasażerów przechodzi na drugą stronę ulicy pod ścianę Teatru Powszechnego i tam się w tych wnękach chroni, ponieważ ja codziennie po tej trasie jeżdżę, sam też tak muszę korzystać z tych wiat. Muszę powiedzieć, że jedyna zaleta tych wiat jest taka, że od roku jestem bardzo na bieżąco z repertuarem Teatru Powszechnego. Bonjour Dalida. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais? Je danse. Tu danses? Le foxtrot, la polka? Non, non, je danse le lambefroc. Quoi? Le lambefroc. Hey! Quand on feuilletait naguère dans les greniers de nos grands-mères, on découvrait des tas d'objets qu'on appelait nids à poussière. Mais ma grand-mère à moi, dans son grenier, possède un tas de bons vieux disques sympathiques et un phono mécanique. Un petit coup de manivelle et j'entends des ritournelles, des airs qui chantent les folles années 30. Hey! Des Charleston, des Rumba, des Peggy et des Java. Et moi je danse les danses d'autrefois. Hey! Mais celles que je préfère nous venaient d'Angleterre. Écoutez-moi ce swing. De faire danser l'histoire, de revenir au temps to Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. To było pierwsze takie spotkanie. Liderzy 8 białoruskich opozycyjnych ugrupowań wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Byli działacze znani ze zderzeń z władzą prezydenta Aleksandra Łukaszenki, tacy jak Andrzej Sennikał, Anatol Jabiećka czy Władimir Niaklajew. Ten ostatni, przewodniczący kampanii Mów Prawdę, zaznaczał, że dramat Ukrainy zepchnął jego kraj w cień. Сьогоднішня ситуація у світі, зв'язана з подіями в Україні, виключає на то, що діє ся актуально на Україні, поводує, що світ перестає зауважувати проблеми Білорусі. Білорусь зникає з порядку дня, якщо ході о процес політичний в Європі і на світі, мовив Владимир Няклайов. Білоруських опозиціоністів запросили, а кілька годин тому прислухувалися їм мої гості. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Witam pana, witam państwa. I członek komisji Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór. Białoruscy opozycjoniści podkreślają, że to nie chodzi o żal o to, że Ukraina teraz jest ważniejsza, bo to jakby fakt łatwo dostrzegalny, ale że problemu postradzieckiego wschodu Europy nie można rozwiązywać po kawałku, no, trzeba na to patrzeć jako na całość, czyli trzeba Ukrainą i Białorusią zajmować się naraz. Mają rację? Oczywiście tak, ale podchodzą też z uznaniem do prawideł rzeczywistości, która jest taka, że dzisiaj w ogóle polityka wschodnia kojarzy się z kryzysem na wschodzie Ukrainy i nie tylko Białoruś odeszła w cień, ale w ogóle wszystkie zagadnienia polityki wschodniej, wszystkie kraje, państwa, problemy zostały przyćmione przez ten wielki kryzys, słusznie uważany za absolutnie ważący dla przyszłości bezpieczeństwa europejskiego, dla przyszłości całego regionu, dla tylko przyszłości sąsiedztwa wschodniego Unii Europejskiej. To jest krótkowzroczne i że to błąd. A my na to staramy się odpowiedzieć, znaleźć praktyczną odpowiedź i dzisiejsze spotkanie rzeczywiście po raz pierwszy w formacie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych uruchamiamy jako trzeci kraj w Europie, bo przed nami już taki sposób konsultowania się z opozycją demokratyczną Białorusi realizują Litwa i Szwecja. Polska będzie trzecia, która w takim systemowym i systematycznym podejściu parlamentarnym będzie rozmawiać z przedstawicielami społeczeństwa demokratycznego na Białorusi. To podnoszenie na ten wyższy poziom relacji z opozycją demokratyczną na Białorusi ma też właśnie podnieść w odbiorze publicznym sprawę białoruską jako niesłychanie ważną. Białoruś jest naszym sąsiadem. Nie może nam być obojętne, jak rozwija się sytuacja na Białorusi, choć rzeczywiście oczy całego świata są dziś skupione na Ukrainie. Krzysztof Szczerski. Z tego, co mówili dzisiaj nasi goście, trzy rzeczy są szczególnie istotne w tym wymiarze, o którym pan redaktor mówił. Po pierwsze, bardzo wyraźny sygnał i my o tym wiemy, ale to trzeba powtarzać nieustannie, że kwestia ukraińska bezpośrednio rzutuje na sytuację także wewnętrzną na Białorusi. Dlatego, że to, w jaki sposób rozwinie się kwestia ukraińska, w jaki sposób Zachód będzie w stanie uratować dzisiaj Ukrainę i przed agresją rosyjską dalszą i przeprowadzić ją bezpiecznie w kierunku Europy, będzie miał ogromne znaczenie także dla postaw społecznych na Białorusi. Dlatego, że jeśli kryzys ukraiński będzie się także pogłębiał w wymiarze wewnętrznym na Ukrainie i nastąpi tam jakiś kryzys gospodarczy, bieda i dalsza agresja rosyjska, to wtedy to zyskuje argumenty, daje argumenty do ręki Łukaszence mówiące o tym, że wolność oznacza wojnę, biedę, a Zachód tak naprawdę nigdy takiego kraju, który wystawi na agresję rosyjską, przed tą agresją nie obroni. To jest jedna rzecz bardzo ważna. Druga, którą mówili, to też podkreślam, to iż prosili o to, żeby nie stracić z oka tego strategicznego wymiaru kwestii wschodniej. Tego, że nie możemy sprowadzić kwestii wschodniej do poziomu urzędniczych kontaktów. Oni mówili bardzo wyraźnie, że dzisiaj w związku z tym, że Łukaszenka otworzył Mińsk na rozmowy Zachodu z Rosją i Ukrainą w kwestiach wojny ukraińskiej, powoduje, że część urzędników na przykład brukselskich przeszła już na taki poziom traktowania Łukaszenki jako na poziomie technicznym, tak jakby to był, spychając z pola widzenia kwestie w ogóle demokracji, wolności i strategii całej wschodniej. Także my musimy cały czas pamiętać o tym, że to nie jest kwestia technicznych kontaktów, to jest cały czas kwestia strategicznego aktywności Europy i Polski w tym wymiarze. I rzecz ostatnia, którą którą podkreślę, to jest to, że no bardzo wyraźnie widać, że to oczekiwanie wobec Polski jest bardzo tam silne. Także my rzeczywiście, no dobrze, jesteśmy trzeci, szkoda, że nie jesteśmy pierwsi oczywiście, dlatego że już ktoś inny tę drogę przed nami przetarł w tych kontaktach takich właśnie przepadło politycznych. Ale bądźmy jednym z tych liderów także w kwestii białoruskiej. I to też było wyraźne oczekiwanie wobec między innymi pana przewodniczącego Tuska, że mają nadzieję o tym, na to, że Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej o Białorusi też będzie mówił, nie tylko skupiając się na Ukrainie. Pan poseł powiedział o tym w apelu, aby nie sprowadzać relacji kontaktów z białoruskimi władzami do takich właśnie relacji technicznych. Nawet mówili opozycjoniści ostrzej, to znaczy, że to jest pewien rodzaj legitymizowania białoruskiej władzy i że to jest również błąd. Do tego dołączono także zarzuty wobec Zachodu o udzielanie Mińskowi po prostu pomocy finansowej i podawano przykłady wręcz, no, pewnie nie wprost, ale finansowania wyborów w ten sposób za pieniądze pochodzące z Zachodu. To przesada? To przesada i też w tej kwestii są różne akcenty wśród opozycji białoruskiej. Jedni są bardziej radykalni, inni mniej. To naturalne. Oczywiście chodzi, myślę, że najlepiej to wyraził Władimir Niklajew. Opozycja nie jest przeciwna kontaktom Mińska oficjalnego z Europą, o ile służy to rozwojowi kontaktów społecznych, ekonomii, o ile służy to społeczeństwu białoruskiemu. Ale wspólne fotografie Aleksandra Łukaszenki z politykami europejskimi. Krytycznie, tak, no krytycznie oczywiście opozycja białoruska będzie postrzegać takie polityczne czysto kontakty i przed tym przestrzega, żeby nie być łatwowiernym, żeby wiązać ściśle, i to stara się robić Polska. Uważam, że głos Polski w tej sprawie jest w Europie słyszany i jest absolutnie jednoznaczny, że musimy wiązać odbudowę czy podnoszenie poziomu kontaktów politycznych z władzami w Mińsku z poprawą standardów demokratycznych, przede wszystkim z uwolnieniem więźniów politycznych, bo dziś wciąż trzeba powiedzieć, ostatni jeden z kandydatów na prezydenta Białorusi w wyborach 2010 roku wciąż pozostaje w więzieniu, więc to Mikołaj Statkiewicz i to jest wciąż wyzwanie dla demokratycznego świata. Nie może być pełnej normalizacji bez uwolnienia więźniów politycznych. To jest taki bardzo fundamentalny postulat, ale trzeba go powtarzać. Krzysztof Szczerski. To, co jest istotne niezwykle, to właśnie to, co mnie dzisiaj najbardziej zapamiętałem jako frazę z tego spotkania, mówiąc o tym, że dzisiaj kwestia na wschodzie rozgrywa się kwestia alternatywnego scenariusza do scenariusza europejskiego. I Europa musi dać sobie sprawę z tego, że albo będzie miała siłę, pokaże swoją siłę na tyle zdecydowaną, że ten alternatywny scenariusz, który tam jest budowany poprzez Ukrainę, Białoruś i to, co robi Władimir Putin, po prostu przegra ze scenariuszem europejskim, albo będzie inaczej. I wtedy w takim razie trzeba pamiętać o tym, że to jest wyzwanie strategiczne. I w tym kontekście padła sugestia, tu jest jedyny element polemiczny, może być między nami z panem przewodniczącym Tyszkiewiczem, że została źle odebrana ta teza wstępna pani premier Kopacz o tym, że trzeba zamknąć się we własnym domu i pilnować własnych dzieci, a nie myśleć o tym, jak biją sąsiada, bo oni bardzo prosili o to, żeby w tym kierunku nie podążać, żebyśmy jednak pamiętali o tym, że jak biją sąsiada, to też to jest kwestia, która od nas wymaga aktywności, a nie tylko ochrony własnych dzieci. To proszę pana przewodniczącego o możliwość również wypowiedzenia głosu polemicznego. Tylu wyrazów wdzięczności, ile dzisiaj mogliśmy usłyszeć podczas posiedzenia komisji pod adresem Polski za program stypendialny Kalinowskiego dla prześladowanej młodzieży studenckiej, za wsparcie dla niezależnych mediów, za wsparcie dla osób represjonowanych, i ten powtarzany nieustannie głos, tak, Polska pomaga Białorusi najbardziej. Tu postawmy kropkę, ale to, żebyśmy moim zdaniem wystarczającym dowodem na to, że jesteśmy na właściwej drodze. Wybory na przyszłość. To jest oczywiste, że tak zasługi są polskie. Jeden bardzo ważny wątek, który chciałbym, żeby w tej rozmowie także zaistniał. Kolejne polityczne wyzwanie, które jest przed białoruską opozycją, to przyszłoroczne wybory prezydenckie. Będzie to prawdopodobnie 15 listopada. Aleksander Łukaszenka będzie chciał przedłużyć swoje rządy, które wtedy będą trwały już 21 lat. No i opozycjoniści mówią, że widzą dwie strategiczne drogi na kampanię wyborczą. Plan A to jest wspólny kandydat, wspominany Statkiewicz, a plan B to bojkot wyborów. o czym mówi Anatol Lebiedźka, przewodniczący Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. My musimy zachować za sobą prawo zniaca, wyjść. Musimy zostawić sobie możliwość zrezygnowania z tej kampanii, jeśli nasilą się represje ze strony władz. A w kwestii wspólnego kandydata, my naprawdę tu nie mamy kolejki chętnych. Jakie jest panu wrażenie, jeśli chodzi o spotkanie w trakcie Komisji Spraw Zagranicznych i potem briefing prasowy? Jaki jest faktycznie ten strategiczny pomysł białoruskiej opozycji na wybory prezydenckie za rok? Myślę, że jesteśmy, a dokładniej białoruska opozycja jest w trakcie dopiero wypracowywania tego strategicznego pomysłu. I to jest dodatkowa wartość dzisiejszego posiedzenia, że ono zgromadziło przy jednym stole przedstawicieli wszystkich najważniejszych partii opozycyjnych. I z ciekawością też przysłuchiwałem się ich wewnętrznej debacie takiej białoruskiej. No, nie mają aż tak wiele okazji do takiej otwartej debaty u siebie w kraju, więc to była ta dodatkowa korzyść. Polsce, światu demokratycznemu bardzo zależy na tym, żeby opozycja białoruska do wyborów szła zjednoczona, bo to w znakomity sposób, w moim osobistym przekonaniu, niezależnie od tego, czy będzie to wariant jednego kandydata, czy wspólnego bojkotu, to już jest ich wybór i my ten wybór uszanujemy, bo to oni muszą zadecydować. Ważne jest, żeby szli zjednoczeni, żeby była jedna myśl strategiczna, jeden pomysł na to, jak w tych wyborach przyszłorocznych opozycja miałaby się zaprezentować. Krzysztof Szczerski, my oczywiście powinniśmy ostrożnie doradzać, bo to sprawa białoruskie, ale może ten bojkot to byłoby coś, co byłoby spójne, skoro wybory są określane słusznie jako niedemokratyczne i jest kłopot z ich legitymacją, to może nie ma sensu w nich brać udziału i ich dodatkowo jeszcze uzasadniać. Tu zgadzam się z panem przewodniczącym Tyszkiewiczem, że to jednak jest wybór tych ludzi, bo oni też, pamiętajmy, że start w wyborach dla nich to nie wiąże się tylko kwestią najwyżej porażki, tylko po prostu represji. Więc jeśli będzie odwaga do tego, żeby stawić czoła reżimowi także w tej niedemokratycznej procedurze, ale po to, żeby zademonstrować swoją obecność, to będzie też zasługiwało na szacunek przez odwagę, bo to po prostu jest na Białorusi jest odwaga, żeby w wyborach wystartować. Natomiast jeśli podejmą decyzję o tym, żeby bojkotować, to też jest kwestia konsekwencji. Natomiast nasza lekcja z Polski jest taka, że przecież wiemy o tym dobrze, że Solidarność także miała wewnątrz swojego ruchu bardzo wiele nurtów. Tam byli i narodowcy, i katolicy narodowcy, i socjaldemokraci, socjaliści, nawet komunizujący socjaliści. Natomiast tutaj widzieliśmy jak gdyby obóz solidarnościowy już po podziale politycznym. I to jest rzecz, która jest za wcześnie się podzielono, zanim zdołano przejąć, zdemokratyzować Białoruś. To jest problem rzeczywiście i wydaje mi się, że Zachód też powinien bardzo wyraźnie także my namawiać do jedności. To jest nasze główne przesłanie do nich w sensie wewnętrznym.